سورة الأعراف درس نمبر 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال موسى وموسى عليه السلام لقومه اخفل قوم تا استعينوا بالله امداد غري فالله تعالى سرا واصبروا او كلك شيء صبر كوي بتكليفونو كلك شيء مضبوط شيء ان الارض لله يكن زمكد الله په اختيار كدا یورثها میراث کی ور کئی دل را من یشاء من عباده چال رہی چخو خشید بندگانو خپلنا والعاقبت للمتقین او خیست انجام د پارا د متقیانو دے او آخری انجام د پارا د پرزگارانو دے. سورت دو ویسو تا تقسیم دے نمبئی عیسا تر د 53 نمبر آیات پورې وا او په هغې کې درې بابونه ذکر کېدل او دویم عیسا د 54 نمبر آیات نه تر د آخر د صورت پورې او په دې کې هم درې بابونه ذکر کېږي. لومبی باب کې 15 خبرې ذکر شوې او دویم باب یې د 102 نمبر آیات نه شروع کو او دا تر د 168 نمبر آیات پورې او په دې کې مقامات ستا د موسی علیه السلام او ورسره دویما او دریما او څلورمه خبره انشاء الله فرمایي. نو دلته هغه مقامات ستاو کې لومبه مقام د موسی علیہ السلام د یوسل دریم نمبر آیات نا تر د یوسل وشتم نمبر آیات فورې او په دې کې دوه معجزې ذکر شوې د موسی علیہ السلام او مناظره د حق او د باطل او غلبه د حق چې الله تبارک وتعالى او خدل چې طاقت همیشه همیشه د پاره اغا حق والته نصیب کیږي. نو داغي ذکر وکاو بیا دویم مقام شروع شو او دا دویم مقام د 127 128 129 نمبر آیات کی ذکر کیږي او پدې کې ابتلاء من فرعون علی بنی اسرائیل وتثبتهم پدې کې امتحان د فرعون د طرفنا په بنی اسرائیل باندې او تثبت تاغی ذکر کینو فرمائی. قال موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام لقومی خپل قوم تا استعینو باللہ امداد غواری پا اللہ تعالی سرا واسبرو او کلک شی. انبیاء علیہ الصلات والسلام تعلیم و تربیت پرورش چ خپل قوم لور کئی نو دے خبری چ تاسو خپل تعلقات د خدای توب د خپل الله سره وابسته وساتئ. نو څه د حال د هغې خلکو چې هغې د الله تبارک و تعالی نه د امداد غوښتو د فاره وسیلې لټئ. موسی علیه السلام ژوندی دی، هارون علیه السلام ژوندی دی او تعلیم او تربیت ته قوم د پاره د دې ورکوي چې کله سخت او تکلیف در باندې راځي نو چا نه به یې غواړئ د الله تبارک وتعالی نه به غواړي. نو دی به ځان ته دین والوي او دعوه به کوي. دا ډیر غټ فیر او ډیر غټ عالم دی. او کچری دا خبره کوله چې یاره ته اولیاء کرام الله ته وسیله کوه او را مدد کوه، نو دا د ده تعلیمات د قرآن او د سنت نه خلاف دي. نو پکار دی چې د قرآن او د سنت نه تربیت زده کی چې د انبیاء علیه صلات و سلام خپل قومونو لا څنګه پرورش کو څنګه تربیت ورکو. د هر عالم سړي دا کار دی چې هغه خپل قوم کې او په عوامو کې د دې خبرې خلکو ته تعلیمات او ارشادات ورسوي چې د الله غوني غوښتنه او د الله غوني صفات او د الله غوني د خدای توپ صفاتونه او د الله غوني غوښتنه دا د بل چانه ونشي. نو د دې وجه نه موسی علیه السلام قوم ته وایي امداد حاصل کوي په نوم د الله، امداد غواړئ د الله تعالی نه، وزبیرو او کلک شئ، کم تکلیفونه چې تاسو ته رارسي په دې معنی کلک اوسیږئ. هسې نه چې د تکلیفونو د وجې نه چېرته تاسو کې همت وبیلی او د صبر نه کار وانخلی. او اسلام دې ته ویلی شي چې اسلام کله یو انسان قبول کی نو الله تبارک وتعالی په دنیا کې د انسان د امتحان لپاره مختلف ازمایشونه الله تبارک وتعالی او امتحانات را لیږي. پکار دي چې سړی په هغه امتحاناتو کې د الله تبارک وتعالی د پاره صبر کوي او د هغه امتحاناتو نه په کامیابۍ سره د وتلو د الله تبارک وتعالی نه امداد غواړي چې یا الله موږ په دې امتحاناتو کې کامیاب کړي او یا الله تبارک وتعالی په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي او موږ ستا احکامو ته مضبوط کړي. موسی علیه السلام ورته وایي مضبوط شئ په تکلیفونو باندې، ان الارض لله، یقینا ځمکه د الله ده. نن د فرعون سلطنت او حکومت او دبدبه او طاقت ته خوب جنئی چې ځمکه چې کوم دی نو دا د فرعون د پاره نه ده، بلکې دا الله تبارک وتعالی د خاص وخت لپاره ورکوي د خپلو بندګانو له چې چاله ورکي د اختیار په شکل باندې. خو الله تبارک وتعالی ګوري چې آیا دی په دې ځمکه کې څه کوي، نو دا واورئ چې ځمکه دا الله لره ده. یورثها من یشاء، په میراث کې ورکوي دې لره. من یشاء چاله رئی چې خوښه شي من عبادی د خپلو بندګانو نه. نو نن ټیک ته د فرعون سلطنت ته اختیار دی، خدا الله تبارک و تعالی دا اختیار شته چې د دنه دا واخلی او ستاسو د صبر او استقامت په وجه باندې الله تبارک و تعالی د سلطنت او د دبدبه ختمه کی. والعاقبه للمتقین، او اخیری انجام، خیسته انجام دا د پاره د پرهیزګارانو دی. یعنی مطلب دا چې تقوا پکی نو داغه د پاره داغه اخیری انجام الله تبارک و تعالی د کامیابی وګرځي. اصل مرکز د انجام باندې غور او فکر او نظر زغلول پکار دی. نو د هغې اخیری انجام معنی د نظر زغلولو د پاره دا نقطه یاد ساتل پکار دی چې چا هم تقوا اختیار کړه او په تقوا باندې برقرار پاتې شو، نو د هغه لپاره به انجام د دنیا په لحاظ سره هم ښایسته راوځي او د آخرت په لحاظ سره هم ښایسته راوځي. او د ټولو نه غوره انجام چې انسان د دنیا نه د ایمان سره رخصت شي، دا سړی کامیاب شي. او چې دنیا کې هر څومره طاقت او قوت او خوشحالی او مالونه او دولتونه او عیش و عشرت او آرام او روغ صحت هر قسمه سهولتونه انسان ته ای، خو چې اخر خاتمه خرابه شوه د دنیا که زر نه که لاک کاله یو سړي له ورکې او په لاکو کالو کې په هغه باندې سردردې قدر له رانشي، ازغې قدر له مات نشي او هر قسمه سهولتونه ورته موجودی، خو اخر د دې دنیا نه تلل دي. نو چې څنګه هر څومره ژوندی تیر کړي او هر څومره سهولتونه یې تیر کړي، خو چې اخر خاتمه یې خرابه شي او یو سیکنډ هغه عذاب ته وګوري، هغه هر څه به د دنیا هغه سهولتونه او هغه هر څه هغه به د دې په مخ کې باندې بیا وایي چې افسوس چې زما دنیا ژوند داسې نه وي خو چې اوس د دې عذاب نه بچ شو. نو ښایسته انجام تقوا اختیارول پکار دی. دنیا ته مه ګورئ سرو یعنی مال و دولت او ثروت ته مه ګورئ، بلکې دې ته وګورئ چې تقوا په چا کې. نو د هغه تقوادارو دپاره اخیری انجام د هغې ښایسته راوځي. نو قوم په جواب کوي قالو اوذینا من قبل، اوی دوی تکلیف راکړی شوی و موږ ته من قبل پخوا ان تأتینا دراتلو استانا مخکې دراتلو استانا و من بعد ما جئتنا او پس د هغې نه چې راتللې وکړه موږ ته پس د هغې نه چې ته موږ ته راغلې. قال نو فرمایل موسی علیه السلام عسا ربکم قریبه ده چې رب ستاسو ان یهلک عدوکم چې تباکی دشمن ستاسو و یستخلفکم فی الارض او جانشین وګرځئ تاسو په ځمکه کې خلافت در کی تاسو لرا پاتې کی تاسو لرا په ځمکه کې فینظرو کیف تعملون نو ګوري الله تعالی چې څنګه عمل کوئ تاسو. کله چې قوم ته موسی علیه السلام د صبر او د الله نه د امداد غوښتو دپاره تعلیمات او ارشادات ورکړو، نو قوم خپل هغه تکلیفونه د موسی علیه السلام په مخ کې بیانوي چې ستا د راتلو نه مخکې و ما هم موږ ته تکلیفونه، ولې فرعون به د هغې هلکان به ولا لالول او جینکی به ولا ژوندی پرېښودی دی او قوم یې ولا د غلامان ګرځولي و د هغې خدمتونه به یې کول او د غلام په حیثیت به یې ورته کتل، د غلامانو په حیثیت باندې به یې ورته کتل. نو ستا د راتلو نه مخکې و موږ ته تکلیفونه میلاو شوي دي او چې کله ته راغلی نو د هغې نه پس اومه هم موږ ته تکلیفونه میلاویږي. نو موسی علیه السلام ولته تسلی ورکوي چې د الله تبارک و تعالی د پیغمبر مرسته او د هرنګې په حق باندې استقامت او د حق سره ملګرتیا کول انشاءالله چې الله تبارک و تعالی وستاسو د دشمن ډیر زر تباه کړي او تاسو به جانشین په ځمکه کې وګرځئ او تاسو له به خلافت په ځمکه کې درکړي، تاسو به د ځمکې ذمه داران وګرځئ. نن خو فرعون بادشاهي کوي، سبا له به تاسو له الله تبارک و تعالی د دې اختیار درکړي. خو د هغې اختیار په وخت کې به الله تبارک و تعالی بیا ګوري چې تاسو دا خپل اختیارات څنګه استعمالوئ. نو فرمایي فینظرو کیف تعملون، نو ګوري الله تعالی چې څرنګه عمل کوئ تاسو. چاته هم چې د حکومت نه سیسه میلاو شي که هغه معمولی ذمه دار دی او که نه هغه غټ ذمه دار دی، خو چې د عوامو د پیسلو او د عوامو د اختیاراتو د هغې سره اختیارات د عوامو اختیارات د عوامو د طرف نه او یا په عوامو باندې د هغې اختیارات چلیږي، دغه انسان د هر یو دی که وړوکې ذمه داري ده او که غټه ذمه داري ده، په کار دي چې دی وګوري. نن زموږ د ملک حالاتو ته وګورئ چې د یو وړوکي غونې افسر نه راواخلي تر د اخیري د تخت سنبالولو والاو پورې او دارنګې په ملک باندې د ډنډې کې خودونکو هغه خلکو ته چې هغې په غټه سطح باندې د ملک نظام چې کم دی نو په خپلو جیبونو کې اچولی دی چې هغه په وړه سطح نه سپایان مایان نه په غټه سطح باندې چې هغې د ملک واګې چې کم دی په لاس کې نیولې ده، ملک د 1947 نه تر د نن تاریخه پورې په داسې اختیاراتو باندې استعمال کو چې هغه ملک رز د رز نه صفر طرف ته روان دی او چرته زموږ ملک ترقي ونه کړه. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې هغې صرف خپله ترقي غواړي او ستا ترقي نه غواړي. نو هر څومره چې خلک په دې کې ذمه داران دی که د وړې سطح دی او که په غټه سطح باندې دی، هغې دې وګوري چې موږ دا اختیارات څنګه خپل استعمالوو. الله پاک وایي تاسو له به الله درکړي نني راکړی دی موږ له پاکستان کې طاقت او هغه طاقت 1947 نه تر اوسه پورې غلط استعمالیږي او استعمال شو او الله پاک نه دعا غواړو چې الله تبارک وتعالی مزید زمنګ د ملک واګې چې کم دی تا نه دعا کو یا الله ستا کتاب ته ناسي او ته قبلون کې د دعا یا الله تبارک وتعالی چې زمنګ ملک واګې د قران او د سنت تابعدارو لورک یا الله زمنګ د ملک واګې د قران او د سنت تابعدارو لورک یا الله تبارک وتعالی چې دی اهل ندی تبا او بربادی کی یا الله تبارک وتعالی ملک چې کم دی یو داسه حد ته ورسو چې د عوام هر یو سړی چې هغه غریب نه غریب کیږي او دی د مالدار نه مالدار کیږي او د خلکو چې کم دی په هر قسمه اختیارات باندې یغی داسې خپي خېدي چې تعالی اختیارات نه درکې یا الله کا حل نیته تبا کی او دا غی په ځای باندې داسې اختیار من راولي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدینو هغه اخلاق لټی داغي اختیارات داغي په دنیا کې د حکومت کولو داغي په دنیا کې د طرز ژوندۍ اختیارولو نه سبق او عبرتونه اخلي او هغه موږ د پاره سبق ګرځي د ټولو د پاره الله دې زمونږ د غجوان نصیب کی د دنیا بس ژوند دی الله پاک موسی علی السلام د طرف نه قوم ته چتا سود الله سرزان مضبوط کړي او دارنګ د الله تبارک وتعالى داسې ذات ته چې دا دشمن بدله تبا کی خو بیا بتا سول په دنیا کې اختیارات در کی الله بګوري چې تاسو سرنګي عمل کوي ولقد اخذنا تاكيكوني والمن على فرعون فرعونيان لرا بالسنين پکات سالو باندې ونقص من الثمرات او پکم والد ميو باندې لعلهم يتذكرون خامخا چې دی نصیحت قبول کی اوس د دې زینا 130 نمبر آیات نه 137 پورې دریم مقام د موسی علی السلام ذکر کای او پدې کې هغه عذابونه په فرعونانو باندې او وعده د فرعونانو چې عذاب به پیراغي موسی علی السلام ته ورال یره اوس زمونږ نه پاره الله نه سوال وکړه استاد خپل خدای نه سوال وکړه کچری زمون نه دا زابونه لری کړو نو مونږ به تاسو ته تصدیق وکړو او بنی اسرائیل به تاسو راولېګو نو دا ذکر کوي او دا رنګي وعده خلافه دا به وی او بیا به وعده خلافی وکړه او اخیری کې په دې دریم مقام کې هغه عذاب د عرق د فرعون چې غرق الله تبارک وتعالى په دریاب کې هغه ذکر کوي نو فرمایي دلته ولقد اخذنا تاكيكوني والمنغا آل فرعون فرعونيان لرا بالسنين په کات سالو باندې الله فی کات سالې را واستې دي چې پاره کې ونقص من الثمرات او په کموال دي میو دارنګ میوي وغيرها غلي وغيرها کات سالې پیراله لعلهم يتذكرون خامخه چې دې نصیحت قبول کی د دینه مخ کې په لومبي د دویم باب پړومبای د دویمې سي پړومبي باب کې سلورمه خبره ذکر شو وا ابتلاء بالنعم والنكم الله تعالی امتحان راولي په خوشحالو امتحان راولي په وخت تکلیفونو د مصیبتونو کې 94 نمبر آیات کې ذکر شوی و وما ارسلنا من قريه او نذليګلې منګه په یو کلی کې من نبی سو پیغمبر الا اخذنا اهلها مگر نیولې دي منګه اوسیدون کې دي بل باسا ای په تکلیفونو والضراء او په مرزونو لعلهم يضرون خامخا چی دی اجزیو کی اللہ تا مصیبتونا او تکلیفونا می پیراوستیو بل بأسائی مصیبتونا هم تی مراد دی تکلیفونا تی هم مراد دی تنگسیا تکلیفونا ودور را او تکلیفونا دا صد پارا دید پارا چی دی اجزیو کی اللہ تا نو دا یو حالت سم بدلنا مکان السیئت الحسنا بیا بدل کمنگا اغا مصیبتونو لرا په خوشاله سره زید مصیبتونو په خوشاله سره یا په بدل کې داغي مصیبتونو منګه ولا خوشاله ورکړي حتی عفو تر دې چې زیاد شو وقالو ویدی قد مس ابا انا الضراء والسراء تحقیق رسیدلی او مشران زمنګ ته تکلیفونه او خوشاله فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون اومنی ولدیل رناساپا او دویو دی که شعور قدر لنو نو دا دوار حالت ذکر کول یعنی امتحان پا وقت تکلیفونو او پا وقت خوشحالو که نو دلتا تکلیف الله تبارک و تعالی پا پرعونیانو معنی راوز زکا چی دی دیر مستی کولا الله تبارک و تعالی دا طرف نچی پیغمبر ورطا موجزه او خولی ناغیتا دا سحر نسبتو کو نو د سیر په ځای باندې چې دغه ته د سیر نسبت کاو نو الله تبارک وتعالى فی عذابونه مسلط کړو چې اوس دې ته به تاسو سوایي نو فرمایي ولقد اخذنا آل فرعون تحقیق ونی ول منګه گرفتار کړم فرعونیان لرا فرعون والا لرا کوم د فرعون لرا بیس سنین په کات سالو باندې ونقص من الثمرات په کوم والد میو باندې او وجه خی د پاره د دی لعلهم یذکرون خامخا چې دی نصیحت قبول کی دا د دی د پاره چې پیغمبر ورته د الله د دین نصیحتونه کول او دی دا غی نه انکار کول الله تبارک وتعالى وی حق او باطل خولی دل چې حق زور اور شو خدای باوجود بیا هم حق نه قبلو نو ما پی عذابونه مسلط کړو او د دی عذابونه مسلط کول وجه دا وا چې دی ته پته ولګی چې پیغمبر په حق دی چې موږ د ملګرتیا وکړو نو دا د نصیحت اغستو د پاره مې پیدا راوستېدل چې نصیحت واخلي فإذا جاءتهم الحسنة فإذا جاءتهم الحسنة کله چې براغ لدی ته خوشحالي قالوا ویل بدی لنا هذه دا زمونږ حق دی وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى وكبرسید دی ته څه تکلیف نو بد پالی به یې نیولی په موسی علیه السلام باندې ومن معه آسوک چې د سره و الا خبردار انما طائرهم یقینا سزا د بد پالو د دی عند الله د الله تعالی سکه ده په نیز د الله تعالی باندې ده ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ډیر د دینه نه پوهیږي الله تبارک وتعالی فرمایي چې مصیبتونه مې پیرا وستل کات سالای مې پیرا وستې ده پاره دی چې دین نصیحت قبول کی کله چې ورته خوشحالي او راحت میلاو شو نو دی به دا زمنګا عقل مندی ده دا زمنګا هنر مندی ده دا زمنګا فوه ده او چې کله ورته تکلیف ورسېده نو دا چې موسی او د دې راغلی دی نو بس په موږ باندې دا تکلیفونه راغلي نو په موسی د موسی علیه السلام په مرګلو به بد پایلې نیولې نو الله تبارک وتعالی وفرمایل الا انما طائرهم تعبیر د سزا د پیل نه په پیل سره کوي یعنی مطلب دا چې تاسو خو د دې بدفعلو نسبت موسی علیه السلام ته کوي خو دا تاسو له بطور سزا الله تبارک وتعالی مقرر کړی دا نه چې د موسی علیه السلام پراتلو سره بلکې دا تاسو له الله تبارک وتعالى سزا مقرر کړه چې تاسو سیبرت او سبق تاسو حاصل کئ اعلی خبردار انما طائرهم یقینا سزا د بد پالی د دوی عند الله په نیز د الله تعالی باندې ده ولکن اکثرهم لیکن ډیر د دین لا یعلمون نه پوهیږي وقالو وای دی مهما تأتنا څومره پورې چې ته راتلکی موږ ته بهی په دې سره من آیت د معجزونه لتسحرنا بها چت سيرو کې په موږ باندې پدې سره په ما نحن لك بمؤمنين نو نیو موږ تعالی را تصدیق کون کی خو جواب کې سوی پکارو چې پند نصیحت ته غستې وي عبرت دې غستې وي نو په جواب کې وای ک ار صورت په موږ باندې سحر او جادو کې نو ګوره موږ تصدیق نه کوو چې ګنې موږ بستا ملګری شو نو موږ ستا ملګری کې ګونه کته ار څومره هر به استعمالای ورستو بیا د هغه عذابونو ذکر کیږي چې موسی علی السلام له برال او سوالونه به تا کول چې ته د الله نه زمونږ د پاره وغواړ او چې کله به عذاب لري شو بیا به بیمانی کوله بیا به چې کوم دی وعده خلافی کوله قال موسی و موسی علی السلام لقومه خپل قوم ته استعینوا بالله امداد غواړی په الله تعالی سره واصبروا او کلک شي مضبوط شي یعنی په دې تکلیفونو باندې صبر کوي د صبر نه کار اخلي ان الارض لله یقینا زمکه د الله په اختیار کې ده یورثها من یشاء او میراث کې ورکې دی لره چا لره چې فخشی من عبادی د خپل بندګانو نه والعاقبۃ للمتقین لیکن دا خبر واوري اغه صدا چې اخیری انجام د پاره د پرهیزګارانو دی قالو نو ایدی او ذینا من قبل تکلیفونه راکړی شی مونږ ته مخکستانه انت اتیانا دراتلوستانا ومن بعد ما جئتنا وپست اغه نه چراتل دی وکړ مونږ تا مونږ تا قالو ایدی او ذینا من قبل انت اتیانا تکلیف راکړی شی مونږ ته مخک دراتلوستانه ومن بعد ما جئتنا او پست اغنا چراغلی تمنتا قال نو فرمایل موسی علیہ السلام عسى ربكم قربد چرب ستاسو ان يهلك عدوكم چتباكي دشمن ستاسو ويستخلفكم في الارض او تاسو جانشین گورزئی پزمگه کی فینظر کیف تعملون گوری چ سرنگ تاسو عمل کوی ولقد اخذنا آل فرعون تاكيك قریب تار کلمنگ اونی والمنگا فرعون یانو لرا بسینین پکات سالو و نقص من الثمرات او پکم والد میں ہو لعلهم یذکرون خامخاچ دی نسیت قبول کی فاذا جاءتهم الحسنة ورکلا چراغ لدیتا بخوشحالی قالو نویل بدی لنا هازی دا زمنگ حق دے و ان تصبهم او کوبار سید دیتا سیعتن ستکلیب یطویر بی موسیٰ نبت پالی بینی ولپ موسیٰ علیہ السلام ومن ما هو آغسوك جهد سرو آلا خبردار إنما طائرهم يكيناً سزاد بطباله دي عند الله پنیز دا الله تعالى بانه دا ولكن أكثرهم لا يعلمون لكن دير دي ننبويگي وقالوا وايدي مهما تأتنا سمرا پوري چرات لكي تمنگ تبهي پاغي سر من آيات دا موجزونا لتسحرنا بهاج سهرو كي پمنگ ما نپاغي سرا فما نحن لك بمؤمنين نيومنغستال رتزدق كونكي